این سوره در رابطه با بیشتر انفاق است یا اینکه استماع و گوش کردن سخنان رسول الله بالخصوص در روز جمعه که اون سخنان بیشتر موضوعاتی که در خطبه بود در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیشترین موضوعات موضوعات جهاد و انفاق بود. اما قبل از اون الله عز و جل مجددا تسبیح در اول هر سوره تسبیح یادآور اصل مسئله است که توحید فراموش نشه. این همه مسائل جهاد انفاق بقیه جد و جهد به خاطر توحید است. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح میگوید توحید خدا را بیان میکنند قالا و حالا برای الله تمام عام موجوداتی که در آسمان ها و در زمین هستند. اون اللهی که الملک صفت لفظ جلاله هست لله الملک اون اللهی که پادشاه مطلق است اون اللهی که القدوس پاک است منزه است اون اللهی که العزیز غالب است و اون اللهی که الحکیم حکیم است و تمام کارهایش با حکمت است. در رابطه با اینها به قدر کافی تشریح شده در گذشته. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم این دلیل وحی است. الله آن ذاتی هست که در میان امیین رسول فرستاد که منهم بشریت رسول این رسول از خودشان یتلو علیهم آیاته چهار وظیفه رسول یتلو علیهم آیاته آیات الهی را بر آنها تلاوت می کند و یزکیهم و آنها را تزکیه می کند. تزکیه از چی؟ تزکیه از عقائد باطله و اخلاق رذیله. تزکیه باید همه تن انجام بگیرد. تزکیه فقط از عادات بد نه، اول از عقائد خبیثه، از شرک، از کفر، از نفاق، از خرافات، از هر چیزی که به دین انسان ضرر میدهد و بعدا تزکیه از اعمال بد، از اخلاق بد، از عادات بد. اونها درجات بعدی هست. لذا تمام مربیانی که الله عزوجل اونها را مربی قرار داده و دارن مریدانی تربیت و تزکیه میکنند باید اونها اول روی عقیده کار بکنند، باید روی ایمانشون کار بکنند تا بعد برسه به اعمال و اخلاق. لذا الله می فرماید و یزکیهم فریضه دوم آنها را تزکیه می کند عقایدشون را. می بینید چرا تزکیه مقدم است؟ عرض کردم چهار آیه شبیه این آیه ما داریم، در سه تا تزکیه مقدم است حتی قبل از تعلیم کتاب، در یکی فقط علم مقدم است. به دلیل اینکه در تمام زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم تزکیه مقدم بود، تصحیح عقاید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زندگی 13 ساله مکی احکام کمی را تعلیم دادند، احکام نبود به غیر از نماز، بقیه همش عقاید، همش تزکیه. تزکیه خیلی مهم است. لذا الله می فرماید و یعلمهم الکتاب به آنان تعلیم می دهد کتاب فریضه سوم و حکمت تشریح کتاب سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و این کانوا من قبل گرچه بودند قبل از این یعنی قبل از بعثت لفی ضلال مبین در گمراهی آشکار و در گمراهی واضحی بودند و آخرین منهم لما یلحقوا بهم. چقدر انسان دلش خوشحال میشه که اینجا الله عزوجل ما را هم بالواسطه شاگردان رسول الله قرار میده. الله می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده شد یتلو علیهم آیاته بر آنان آیات الله را تلاوت می کند و همچنین آخرینی که رسول الله را مستقیما ملاقات نکردند رسول الله برای اونها هم مبعوث شد. آخرین از نظر ترکیب بعضی گفتند عطف است بر امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا و همین رسول را بعث فرستاد برای آخرین، برای ماها هم همین رسول است، استاد ما هم همین رسول است. بله خب و آخرین منهم آخرین از همین مؤمنین که لما یلحقوا بهم ملحق نشدن به آنان هنوز نرسیده، هنوز اونها به دنیا نیامدند، بعدن میان. رسول برای اونها هم مبعوث شده. و هو العزیز الحکیم، الله غالب است، کارهاش با حکمت، اون کارهاش را بهتر میداند. برای اونها رسول دیگه نمیفرستد، همین یک رسول که سید اولاد آدم است، تا قیام قیامت رسول هست، همین کفایت میکند. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، این عموم بعثت را میرساند و بعثت رسول الله را تا قیام قیامت میرساند. این فضل الله است، این فضل را الله به هر کسی که خودش بخواد میده، به عیسی نداد، به موسی نداد، به بقیه انبیا، حتی به ابراهیم نداد، اینو به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم داد. الله می فرماید ذالک فضل الله، این عموم بعثت فضل الله است. یؤتیه من یشاء، می دهد این را به کسی که بخواهد. والله ذو الفضل العظیم، الله تعالی صاحب فضل عظیم است. بعد از اینکه رب سبحانه و تعالی وظیفه پیغمبر را و در قبال اون وظیفه ما هم مشخص شد، او تلاوت میکند ما ایمان میآوریم، او تزکیه میکند ما باید خودمون را اصلاح بکنیم، عقاید خودمون را، اخلاق و اعمال خودمون را، الى آخره. بعد از اون الله عز و جل زجر بیان میفرماید برای کسانی که این تعلیمات را میگیرند، این تعلیمات را به دوش میگیرند اما بر اینها عامل نیستند، پایبند نیستند، از توحید خبر دارن ولی شرک میکنند، از اعمال خبر دارن ولی فساد عملی دارند، مثل علماء دین فروش یهود، علمایی که تورات بر اونها حرام شد. از مطالعه قرآن مجید معلوم میشه، نکته را شاید قبلا برای شما گفتم، که بدترین زجر و توبیخ ها در قرآن برای علما بیان شده، علمای سو، علمایی که دین را ضایع بکنند و دین را کتمان بکنند و بر دین عمل نکنند یا دین را بد به مردم برسونند، برعکس میرسونند، شرک را در قالب توحید برسونند، کفر را در قالب ایمان برسونند. اینها بالخصوص اونهایی که واقعیت را میدانند. در قرآن مجید همیشه بنده عرض می کنم که انسان که اشرف مخلوقات هست و بهترینش هست، افضل هست، الله تعالی می فرما ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را خیلی کرامت دادیم، خیلی عزت دادیم، اما همین بنی آدم را الله تعالی به بدترین حیوانات تشبیه می ده. یه جای تشبیه می ده به الاغ، اینجا هست. الاغ در حماقت معروف است و یک جا تشبیه میده به سگ، فمثله کمثل الکلب، سگ در نجاست معروفه، یعنی به نجسترین حیوان و به کودنترین و احمقترین حیوان الله تشبیه میده. کرا انسانی که عالم باشد، عالم وقتی که مسیرش را گم بکند و مسیرش را کنار بگذارد و بیاید به خاطر شکم، به خاطر حب جاه و مال دین فروشی بکند، کتمان حق بکند یا تلبیس حق بکند. الله می فرماید مثل الذین حملوا التوراة، مثال آنهایی که حمل کرده شدن تورات، یعنی تورات بدوش اونها گذاشته شد، ثم لم يحملوها، سپس آن را حمل نکردن، یعنی به مقتضای تورات عمل نکردن. تورات چی گفت؟ گفت نبی خاتم همینه، علائم درسته، مصداق اون آیات تورات همینه، اما اون گفت او از بنی اسماعیل آمد پس ما قبولش نداریم، چرا از بنی اسرائیل نیست؟ ثم لم يحملوها، او را حمل نکردن، به او عمل نکردن. کمثل الحمار، مثال اینها مثل الاغ است که يحمل اسفارا، حمل میکند بار کتاب، حمل میکند باری از کتاب. این مثال نه تنها مال این هست، ذلک مثل القوم الذين، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بسیار بد است مثال هر اون قومی که تکذیب میکنند آیات الهی را، حق و حقیقت را میدانند ولی تکذیب میکنند. والله لا يهدي القوم الظالمين، خداوند عز و جل هدایت نمی فرماید چنین قوم ظالمی را. این قوم ظالم، یعنی اینها مهر جباریت بر قلبشون خورده، اینها سمم بکمون هستند، اینها دیگه از هدایت گذشتند، قابل هدایت نیستند. قل یا ایها الذین هادو، حال الله عز و جل معیاری بیان می فرماید که از اون معیار حقیقت مشخص میشه، حق و باطل مشخص میشه. شما ملاها یهود ادعا داری که شما برحق هستید، پس بیایید برای مباهله، بیایید مباهله را قبلا در سوره آل عمران خواندیم. اینه که وقتی که با دلائل قانع نمیشند، بهشون بگیم بیایید دست به دعا بردارید، هر کس از ما بر مسیر باطل است و بر طریق باطل است، خدا او را در جا از بین ببرد، خدا او را بکشد، بیایید دعا میکنیم. نیامدند، ترسیدند. این هم دعوت به مباهله است. اکثر مفسرین همین میگن اینم مباهله است. قل یا ایها الذین هادو، بگو ای کسانی که شما یهودیت را پذیرفتید، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگر شما بر این پندار هستید، بر این گمان هستید که شما اولیاء خدا هستید، شما دوستان خدا هستید، من دون الناس، بغیر از بقیه مردم، بقیه یعنی مسلمان ها نیستند، شمایید، فتمنوا الموت، موت را تمنا کنید. در جامع البیان به نقل از ابن عباس رضی الله تعالی عنه آمده که این دعوت به مباهله است. ابن کثیر هم گفته، تفسیر ابن کثیر، ای فدعو بالموت على الظال من الفئتين ان كنتم صادقين، بیایید دعا میکنید، دعای مرگ برای هر یکی از ما دو گروه گمراه است، اگر راست میگید نترسید، بیایید به میدان، شما میگه ما حق هستیم، خب شما حق هستی، قطعا شما نمیمیرید، بیایید دعا میکنیم علی الكاذب فتمنوا الموت، پایین اسم نیست، علی الكاذب، هر کی دروغ میگه او بمیرد، ان کنتم صادقین، اگر راست میگه در اون ادعای محبوبیتت که میگفتی نحن ابناء الله و احباؤه، ما دوستان خدا هستیم، محبوبان خدا هستیم. اما الله عز و جل پیشگویی میفرماید، الله میفرماید ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، هرگز هرگز تمنا نمیکنن مرگ را و نمیخواهن ام مباهله را، هرگز، چرا؟ بما قدمت ايديهم، به سبب آنچه که دست هایشون انجام داده، یعنی دست هایشون انجام داده یعنی چی؟ یعنی به سبب عمل کردشون، بنویسی به سبب اعمال شرکیه و کفریه، میدونن که آیندهشون خرابه، چون میدونستن الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، میدونست این پیغمبر پیغمبر به حق خداست، میدونست ما با این کار آخرتمون را خراب کردیم، لذا بخاطر این اعمال کفریه و شرکیه میدانند که اگر مرگ را تمنا بکنیم برای ما بد تمام میشه. والله علیم بالظالمین، الله خوب میداند چنین ظالمین را، ولی به آنها بگو اینجا در میدان نمیای، دعا نمی کنی، مرگ نمی طلبی، ولی از مرگ فراری هم نداری، فردا مرگ سراغت را میگیرد، روزی که اجلت برسد میمیری. قل ان الموت الذي تفرون من، به آنان بگو همانا موت، اون مرگی که شما فرار میکنید از اون مرگ، فانه ملاقیکم، همانا اون مرگ ملاقات میکند شما را، شما را در میابد، ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، سپس شما برگردانده میشوید در محضر رب العالمین، اون ذاتی که از مغیبات هم میداند، از ظاهر هم میداند، عالم الغیب والشهاده است، هرچی مخفی کردی، هرچی پنهان کردی، هرچی در اون دل سیاحت بوده اون هم میداند، فینبئکم بما کنتم تعملون، وقتی که اونجا احضار بشی خدا میگه شما چه عملی کردید، میگه که شما چه بودید و چه کردید. به هر حال اینها بودند مواردی که الله عز و جل فرمود، زجر بودند برای مشرکین، برای کسانی که منکر بودند، انکارشون از روی ضد و عناد بود. حال در پایان سوره الله تعالی فرائض ما متعلمین را بیان می فرماید، چون اول فریضه معلم بیان شد، نه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، چار فریضه بیان شد، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اونها فریضه معلم بود، الان فریضه ما متعلمین، ما چیکار بکنیم؟ الله به ما میگه شما میشه در همواره در محضر رسول الله بشینید، وقتی که خطبه میگه بشینید، بلند نشی برای ادنا چیزی. در زمان آن حضرت صلی الله علیه و سلم روزی که خطبه میدادند صحابه گوش میکردند، زمان سختی بود، زمان قحط بود، چیزی گیر نمی آمد. جارچی از بیرون صدا زد که فلان منطقه کاروانی آمده، فلان فلان وسایل دارد، هر کی میخواد بخره زودتر. اینایی که تبلیغات میکنن هم خوب بلدند، دیر نرسی که تمام میشه. لذا بعضی از صحابه از بیم اینکه تمام بشه و فردا چیزی گیرشون نیاد، زن و بچهشون گرسنه نشن، از وسط خطبه رفتند. اونا فکر کردن ما بریم بر میگردیم، هنوز احکام هم برایشون درست تفهیم نشده بودند. فقط 12 نفر با رسول الله ماند، بقیه همه رفتن. الله عز و جل تذکر دادند. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، هرگاه ندا شد برای روز جمعه، برای نماز روز جمعه، فسعوا الى ذکر الله، بشتابید بسوی ذکر الله. تفسیر ذکر الله که یکی که قرآن است، ولقد یسرنا القرآن للذکر. اما این قرآن را در خطبه اگر پیغمبر میخواند، معنایش از فسعوا الى ذکر الله یعنی بسوی خطبه. بعضی گفتن الى ذکر الله تفسیرش نماز است، فسعوا الى ذکر الله یعنی الى الصلاة. و بهتر اینه که ما جامعتر تفسیر بکنیم، بشتابید بسوی ذکر الله یعنی خطبه و نماز، هر دوتا، چون که ما معتقدیم که خطبه جزء نماز است. خطبه جزء نماز است. حتی بسیاری از علما بالخصوص علمای احناف معتقدند در زمان خطبه نماز حتی خونده نشه. کسانی که سنن را نخوندند، سنن قبل از جمعه، در زمان خطبه نخوانند. کسانی که وارد میشن تحیت المسجد معتقدند در زمان خطبه نخوانند، چون این خودش یک نمازی است. حتی اجازه تسبیحات هم ندارن، تسبیحات هم نخوانند، چون مشغول چی هستن؟ استماع هستن. کسی اگر سر و صدا کرد به او حتی نگن ساکت باش، چون خودت تو نماز هستی، اشاره هم نکن. یعنی خطبه یکی بخشی از چی هست؟ از نماز هست. فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، بیع را ترک کنید، بیع را رها کنید، دیگه بیع برای شما جایز نیست. بعد از اعلام نماز، بعد از اذان گفتن برای نماز، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این بهتر است برای شما اگر شما بدانید. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، بعد از نماز خداوند مثل یهود که بر اونها سخت گرفته شد مطلقا در روز شنبه اجازه ماهیگیری نداشت، اونقدر سخت نفرموده، نماز تمام شد کارتون ادامه بدید. فاذا قضیت الصلاة، هرگاه نماز خوانده شد، ادا شد، قضیت ای ادیت، فانتشروا فی الارض، منتشر بشید در زمین، وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله کنایت از تجارت است، کاروبار کنید، تجارت کنید، اما از خدا غافل نباشید. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، اشاره به این است که نام خدا فقط برای مسجد نیست، فقط به وقت جمعه نیست، تو تجارت و تو بازارت هم الله را به کثرت یاد کن، اونجا خیر میبینی، بازارت رونق میبیند، تجارتت رونق میبیند. لذا وقتی که رفتی از خدا فراموش نباش. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. و در پایان توبیخ است، سرزنش و زجر است برای مؤمنین. و اذا رأو تجارتا، هرگاه ببینن تجارتی را، یعنی کاروان تجاری، او لهوان، لهوان یه چیزی بیهوده را، انفضوا الیها، انفضوا یعنی همه هجوم می آورند، همه رجوع می کنند به سوی او. و ترکوک قائما، و شما را قائم می گذارند، استاده، شما استاده. از اینجا معلوم میشه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در چه حالتی خطبه میدادند؟ استاده، نه نشسته. استنباط از آیه که آن حضرت صلی الله علیه و سلم در حالت استاده و ترکوک قائما. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، آنچه که نزد الله است بهتر است از لهو. ببین، یکی از تجارت، یکی از لهو. لهو یعنی بیهودگی. خب اون وقت کسی برای بازی که نمیره، شما هم الان که بازار برید برای بازی نمیری، برای لهو نمیرید. ولی یکی از علما میگفت که ما که میریم برای بازار، برای خرید، یه چیزی هست که نیاز ما هست و یه چیزی هست که فضوله، اضافی هست. امروز خیلی تو زندگی ما تجملات هست، چیزهای بالاتر از نیاز ما، اونها رو میشه بهشون لهو اطلاق کرد. و فرمود که تشخیصش اینه که شما که از خونه بلند میشید، چیزی که اراده میکنی از اینجا به شما میگم بخر، شما از اینجا که نیت میکنی اونها رو بخر، اونها نیازها هستن. مثلا برو مرغ بگیر، برنج بگیر، روغن بگیر، فلان بگیر، هر چی که نیاز هست از اینجا لیستش را هم داری، تو فکرت هم داری، ارادهش را داری، برای اون بیرون میشی، اون تجارت است، اون نیاز است. اما اونجا که میری چشمت میفته به این و به اون، وقتت را تلف میکنی، به هر حال خیلی چیزهای تجملاتی را نگاه میکنی، دکوری را نگاه میکنی، اینا لهو هستند، اینا نیازت نیستند، برای اینا نه سفارش شدی، نه برای اینا آمدی، لذا اینها اضافه هستند، اینا فضول هستند. لذا می فرما هرگاه تجارتی ببینن یا لهوی، انفضوا الیها، هجوم میارن به سوی اون. و ترکوک قائما، قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، بگو آنچه که نزد الله هست در از نظر قرب، از نظر ثواب، بهتر است از لهو و از تجارت. والله خیر الرازقین، خداوند بهترین رزق دهنده است. اینو چرا فرمود والله خیر الرازقین؟ یعنی اگر شما فکر و خیالتون این باشه که ما اگر اینجا بمانیم به خطبه بشینیم شاید ضرر بکنیم، دیگران رفتن شاید اونها نفع بکنن، چه بسا نفع شما بیشتره. همچنین ما در روز جمعه مغازه هایمون را تعطیل میکنیم، شاید چند ساعتی که مغازه تعطیله کلی ضرر باشه. نه تنها روز جمعه، در ساعات دیگر، در روزهای دیگر، برای نماز ظهر مغازه را تعطیل بکن، برای عصر تعطیل بکن، برای مغرب تعطیل بکن. اون یکی که نماز نمیخونه تعطیل نمیکنه، فکر میکنه درآمدش بیشتره، نه، والله خیر الرازقین، تقسیم با الله است. چه بسا درآمد شمایی که به وقت نماز تعطیل میکنی و به وقت غیر نماز شما مغازهتون بازه، درآمد شما بیشتر باشه، چون که تقسیم با الله هست، بر اساس ظاهر نیست. صدق الله مولانا العظیم.